รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นการเปิดสถานีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ฟังคือเรื่องราวพระสูตรต่างๆที่เป็นคำสอนของพุทธะไม่ใช่เรื่องอิรุยฉุยแฉกทั่วไปแต่เอาเป็นเรื่องที่เป็นคำสอนของพุทธะนี่แหละที่จะเอามาให้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งอันนี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าล่ะเอามาให้ฟังกันโดยพระสูตรที่เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของท่านพระราหุลคือข้าพเจ้าได้รวบรวมเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้กับท่านพระราหุลเนี่ยไว้ทั้งหมด3พระสูตรด้วยกันที่ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้เป็นในส่วนของการฟังธรรมคำพุทธะแต่ในพระสูตรแรกนั้นก็ได้ตรัสไว้กับท่านพระราหุลตอนสมัยที่เป็นเนนน้อยเป็นเด็กเริ่มที่จะรู้เดียงสาขึ้นมาอายุ7ขวบบวชใช่ไหมท่านพระราหุลเนี่ยตอนนั้นก็ยังเป็นเนนอยู่อันนี้คือพระสูตรแรกด้วยความเป็นเด็กอาจจะพูดกึกกระนองบ้างพระพุทธเจ้าก็สอนแบบหนึ่งในวาระที่สองพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับท่านพระราหุลเนี่ยตอนที่ท่านเป็นเนนใหญ่แล้วอายุ 17-18 แล้วแตกเนื้อหนุ่มแล้วจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยเด็กๆที่เล่นที่สนอะไรไปแต่โตขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็สอนอีกแบบหนึ่งนี่คือในพระสูตรที่สองส่วนในพระสูตรที่3นั่นคือตอนที่ท่านพระราหุลมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วบวชเป็นภิกษุยังไม่ได้พรรษาก็สอนธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปใน3พระสูตรนี้พระสูตรแรกก็เรียกว่าอัปปลัตติกะราหุโรวาทสูตรถ้าท่านผู้ฟังไปหาอ่านได้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13ในส่วนของมัชฌิมานิกายข้อที่125นั่นคือตอนที่ท่านพระราหุลยังเป็นเนนน้อยอยู่ในพระสูตรที่สองอันนี้คือเรียกว่ามหาราหุโลวัทสูตรอันนี้เราได้เคยนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วในพระสูตรเต็มอยู่ในช่วงปีที่แล้วในตอนนั้นท่านพระราหุลนี่อายุ18ละเป็นเนนใหญ่แล้วอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่133ในเล่มเดียวกันแต่คนละส่วนส่วนในพระสูตรสุดท้ายในตอนที่ท่านพระราหุลเป็นพระได้ไม่ถึงพรรษาอันนี้คืออยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าจุลราหุโลวาทสูตรอันนี้อยู่ในเล่มถัดมาคือในพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่795ซึ่งใน3พระสูตรนี้เป็นเรื่องราวของท่านพระราหุลที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในต่างวาระกันอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงที่เล็กๆน้อยๆอยู่ในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ก็มีอยู่และนี่คือเรื่องหลักๆที่ได้สอนท่านพระราหุลก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแต่คือตอนนั้นท่านพระราหุลเนี่ยหลังจากที่โพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยออกบวชแล้วใช่ไหมตอนนั้นท่านราหุลนี่เกิดแล้วแต่ก็ไปทำความเพียรอยู่6ปีบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็ไปอยู่จำพรรษาต่างๆเป็นประมาณถึง2ปีและจึงได้กลับไปที่กรุงกบิลพัสดุไปพบลูกของตัวเองคือท่านราหุลนี่แหละตอนนั้นก็เป็นเด็กอายุ 7-8 ขวบนี่แหละแล้วก็มาขอบวชกับพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นประวัติที่มาในนิทานส่วนอื่นๆนะไม่ได้อยู่ในพระสูตรนี้นะคืออันนี้ข้าพเจ้าได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วล่ะนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เคยแวะไปที่กรุงกบิลพัสดุในช่วงนอกพรรษาก่อนนะช่วงประมาณพรรษาที่2หรือพรรษาที่3นะของการที่ท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ค่อยไปจำพรรษาเป็นเวลายาวๆเนี่ยก็ในช่วงพรรษาที่10ไปแล้วนู่นเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ได้เคยไปแวะในช่วง2ปีแรกของการเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้แหละที่ท่านพระราหุลได้บวชเป็นสามเณรแล้วก็ตรงนี้แหละที่เหล่าเจ้าสักยะทั้งหลายท่านพระอานนท์ท่านพระภัททิยะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเทวทัตเป็นต้นเนี่ยได้บวชในช่วง2ปีแรกตรงนั้นแต่ซึ่งบวชก็ออกมาเป็นเนนน้อยล่ะท่านพระราหุลตอนนั้นยังเป็นสามเณรราหุลอายุได้7-8ขวบ ยังเป็นเด็กเล่นซนอยู่วิธีการสอนท่านผู้ฟังของพระพุทธเจ้าเนี่ยแยบคายมีความแตกต่างลึกซึ้งมากสอนเด็กเล็กๆเนน้อยเนี่ยก็ยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้ฟังแต่โดยใช้ไอ้นี่ล่ะขันภาชนะที่ตักน้ําแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองราชคฤห์ในช่วง 2-3 พรรษาแรกอยู่ที่เมืองราชคฤห์ท่านราหุลบวชเป็นสามเณรแล้วแล้วก็มาอยู่ที่ปราสาทอัมพลัตติกาก็อยู่ในเมืองราชคฤห์นั่นแหละใกล้ๆกับที่วัดเวรุวันพระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกเล่นในเวลาเย็นแล้วก็ไปตหาท่านสามเณรราหุลแล้วก็ได้สอนเรื่องนี้ท่านผู้ฟังโดยเทคนิคการสอนเนี่ยก็คือใช้อุปมาอุปไมยเนี่ยตักน้ำล้างเท้าแล้วก็ชี้ให้ดูเลยมีเครื่องมือในการสอนเนี่ยเพราะว่าเด็กที่อายุน้อยๆบางทีต้องใช้เครื่องมือซึ่งเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือภาชนะที่ไว้ตักน้ำล้างเท้านั่นเองเนี่ยหยิบตรงไหนได้สอนทันทีเนี่ยให้ดูน้ำที่เหลืออยู่ในภาชนะแต่ว่ามันมีน้อยแล้วก็เปรียบเทียบกับถ้าเราพูดเล่นพูดตลกโปกฮามีการกล่าวเทศทั้งที่รู้มีการกล่าวเทศเพื่อให้หัวเราะกันเล่นเนี่ยไอ้ความเป็นสมณะเป็นนักบวชเนี่ยเป็นสามเณรเนี่ยเป็นเหล่ากอของสมณะมันเหลือน้อยนิดเดียวเท่ากับน้ำตรงนี้อันนี้คือครั้งที่1และอุปมาครั้งที่1ใช้เครื่องมือในการสอนครั้งที่2ก็เทน้ำนี้ทิ้งไปซ้ำอีกพูดในแบบเดิมเปรียบเทียบกับน้ำที่กระเด็นไปตรงนู้นมันน้อยมากและครั้งที่3ก็พูดเหมือนเดิมอีกแต่คราวนี้เอาเครื่องมือคือภาชนะน้ำเนี่ยคว่ำลงน้ำไม่มีน้ำเหลือนิดเดียวที่ติดเป็นคราบๆเป็นหยดๆอยู่ที่ภาชนะเท่านั้นเองก็พูดเหมือนเดิมอีกรอบที่3รอบที่4นั้นก็หงายภาชนะให้ดูละว่าน้ำที่มันเป็นคราบๆติดอยู่เนี่ยมันน้อยนิดเดียวแล้วก็พูดอย่างเดิมอีกพูดถึงว่าคนที่มีการกล่าวเทศทั้งที่รู้ในลักษณะเพื่อที่จะให้เป็นการหัวเราะกันเล่นเนี่ยความเป็นสมณะเหลือน้อยนิดเดียวในลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งแยบคายมากท่านผู้ฟังนะว่าพูดเรื่องเดียวซ้ํากัน4รอบนั่นคือเด็กบางทีก็ต้องพูดบ่อยๆนะเพื่อให้เขาจําได้นะ4รอบด้วยอุปมาอุปไมยที่แตกต่างกันยังได้พูดถึงเรื่องของช้างนะช้างเนี่ยที่มีงางอนงามเวลาเข้าศึกสงครามแล้วนะเนื่องจากว่ามันจะต้องถูกตีถูกฟันบ้างล่ะมันก็ใช้ขาใช้หลังใช้ส่วนหน้าส่วนท้ายในการที่จะทำลายข้าศึกซึ่งตรงนี้บางทีก็โดนเขาสับกลับมาโดนเขาธนูแทงมามันก็จะได้รับบาดเจ็บมันก็จะเสียของเสียความงดงามของมันไปทีนี้ถ้าช้างเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะมันก็คือทำได้ทุกอย่างล่ะไม่มีกิจอะไรที่ช้างจะทำไม่ได้ก็เปรียบเหมือนคนที่กล่าวเทศทั้งที่รู้เนี่ยพอเริ่มทำความชั่วแล้วความชั่วอื่นๆมันก็ตามมาได้หมดแต่เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าจะโยงกลับมาที่จุดตรงนี้ก็ใช้ช้างเป็นเครื่องมือแล้วก็เวลาที่จะให้ท่านพระราหุลเนี่ยตอนเป็นสามเณรเนี่ยตรวจสอบตัวเองนะว่าเราจะไม่พูดเล่นนี่คือการกระทำทางกายนะว่าเราจะไม่เล่นซนนี่คือการกระทำทางกายนะว่าเราจะไม่คิดไปในเรื่องที่มันไม่ดีคิดเพ้อเจ้อคิดตลกโปกฮาคิดสนุกไปนี่คือความการกระทําทางใจนะใน3อย่างเนี่ยก็เปรียบเทียบให้ท่านสามเณรราหุลเข้าใจด้วยกันยกอุปมาของแว่น2หน้าแล้วก็พูดไงก็คือกระจกนั่นเองกระจกมีไว้ส่องก็เหมือนกันกรรมของตัวเราเองก็มีไว้สอดส่องดูแลนะถ้าบอกว่าก่อนในการกระทําก่อนทําเนี่ยถ้ามันจะไปเบียดเบียนใครก็อย่าทําถ้ามันไม่เบียดเบียนใครก็ทําเถอะในระหว่างที่กระทําถ้าพึ่งระลึกได้ตอนที่กำลังทำอยู่โอ้เพิ่งระลึกได้ว่าเฮ้ยมันเบียดเบียนเขานี่นาเบียดเบียนตัวเองด้วยเนี่ยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยก็เลิกทำเสียแต่แล้วถ้ามันไม่ได้เป็นการเบียดเบียนก็เร่งเพิ่มนะทำให้เพิ่มขึ้นแล้วถ้าบางทีเพิ่งระลึกได้นะคือทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วระลึกได้โอ้ฉันทำไปแล้วไม่ดีเลยกายวาจาหรือใจก็ตามแต่ถ้ามันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ให้เปิดเผยความผิดนั้นเสียแล้วก็ให้สำรวมต่อไปสำรวมในการที่จะไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลทางกายวาจาใจที่มันจะเบียดเบียนตัวเองคนอื่นไม่ให้เกิดขึ้นให้รู้จักสำรวมให้รู้จักปลงอาบัติถ้าระลึกได้ภายหลังจากที่ทำไปแล้วแล้วก็ถ้าบอกว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้อยู่ด้วยปีติปราโมท นะตามศึกษาในการที่จะทำให้มันเพิ่มขึ้นดีขึ้นนะอันนี้คือในพระสูตรแรกที่ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังคือตอนที่ท่านพระราหุลยังเป็นเนนน้อยอยู่นะเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นเรื่องของการยกอุปมาอุปไมยและในวาระที่2พระสูตรที่2อันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้เคยฟังกันไปแล้วในตอนก่อนๆ อันนี้ข้าพเจ้าจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในพระสูตรที่เรียกว่ามหาราหุโลวาทสูตรได้อธิบายถึงธรรมะลึกซึ้งเยอะแยะหลายอย่างทีเดียวตอนนั้นท่านพระราหุลเนี่ยเป็นเนนใหญ่แล้วอายุ18ปีเนนโตแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วท่านผู้ฟังเดินตามพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตด้วยความที่เป็นหนุ่มแล้วเห็นโอ้โหพระพุทธเจ้านี่งามเหลือเกินในจิตใจมีความกำหนัดหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าหันกลับมาพูดเลยท่านผู้ฟังสอนเลยสอนว่ารูปเนี่ยอย่ากำหนัดนะให้เห็นตามที่เป็นจริงนะสอนเพื่อให้ที่จะคลายกำหนัดในรูปนั้นด้วยบทเพียรชนะตรงนี้ท่านผู้ฟังท่านพระราหุลเนี่ยไม่ได้กินข้าวหรอกวันนั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเลิศในเรื่องของการใฝ่ศึกษาธรรมะอย่างมากเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ข้อมูลแค่นี้แล้วก็มีการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องรูปอย่างเดียวท่านพระราหุลนี่ก็ถามต่ออีกว่าเอาแล้วอย่างอื่นด้วยไหมพระพุทธเจ้าอธิบายด้วยว่ามีรูปด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยนะให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยความใฝ่ศึกษาด้วยความที่อยากจะวิเคราะห์พิจารณาใคร่ครวญเพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่ไปกินข้าวในบุฟังนะกลับเลยกลับวัดแล้วก็เป็นช่วงที่ย้ายจากเมืองราชคฤห์มาอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วในที่วัดเชตวันแล้วกำลังจะไปบิณฑบาตเดินตามกันไปยังไม่ทันจะถึงที่ที่จะบิณฑบาตพระพุทธเจ้าสอนบทแห่งธรรมอันนี้ในด้วยจิตใจที่คิดว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าสอนขนาดนี้แล้วนะใครจะไปหาบิณฑบาตกินเหล้ารีบกลับวัดไปนั่งสมาธิใคร่ครวญสิ่งที่พระองค์สอนดีกว่าก็จึงกลับไปเลยตรงนั้นท่านผู้ฟังลองเราพิจารณาดูนะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เรียกให้ท่านสามเณรราหุลเอาอย่าเพิ่งไปกินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งสมาธิก็ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้สั่งท่านพระอนนท์ไม่ได้สั่งใครๆด้วยว่าจัดข้าวไปให้ราหุลหน่อยแล้วก็ไม่ได้สั่งด้วยในใจของพระพุทธเจ้าธรรมฝังด้วยอัธยาศัยความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยรู้แล้วว่าสามเณรราหุลนี่แม้ตั้งใจในการทำอย่างเต็มที่ละรับพระโอวาทมาสดๆร้อนๆจำได้ขึ้นใจอยู่จะไปใคร่ครวญพิจารณาให้มันเห็นจริงเห็นจังเราปล่อยให้เขาบริโภคอมตะธรรมดีกว่าในนี้คืออัธยาศัยของพระพุทธเจ้าธรรมฝังแต่คนที่จะทำความเพียรคนที่จะทำจริงแน่วแน่จริงเนี่ยก็จะไม่ขัดนะจะไม่เอาเรื่องของสิ่งที่เป็นทางปากท้องนะทางกามมันเทียบกันไม่ได้นะด้วยคิดว่าแทนที่จะบริโภคอาหารทั่วไปแต่ให้บริโภคอมตะธรรมนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ได้ตรัสเอาไว้สั้นๆแค่ตรงนั้นเองนะยืนพูดด้วยปรารภเหตุที่สามเณรราหุลซึ่งเป็นเนนใหญ่แล้วมีความพอใจยินดีในลักษณะมหาบุรุษ32ประการในความที่เป็นธรรมราชาในความที่เราก็เป็นลูกอย่างเงี้ยแต่มีความยินดีเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งก็เลยเทศสอนให้สอนให้มีความคลายกำหนัดและตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องรูปอย่างเดียวแต่คือเลือกเฟ้นเนื้อมาเลยนะให้ท่านสามเณรราหุลในที่นั้นแล้วเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ไม่ได้มีอุปมาอุปไมยละนะพูดบทแห่งธรรมสั้นๆนะท่านก็เป็นผู้ที่ใฝ่ในการศึกษาอยู่แล้วแล้วก็เลยกลับวัดนะไปนั่งสมาธิแต่ซึ่งในระหว่างนั้นท่านพระสารีบุตรก็เพิ่งจะออกบิณฑบาตนะคือด้วยความที่ท่านเป็นธรรมเสนาบดีนะพระพุทธเจ้าออกไปแล้วนี่ก็เป็นเหมือนกับทับหลังยกตามไปเป็นกำลังสำรองนะเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยเล่าให้ฟังอยู่เห็นสามเณรราหุลนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งแต่ด้วยความที่เป็นอุปชาท่านผู้ฟังนะก็บอกสอนสามเณรนะคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอุปชาของสามเณรราหุลนะเป็นผู้ที่บวชให้ก็เลยสอนถึงเรื่องอานาปานสติเอาทำอานาปานสติสิอานาปานสติมีอานิสงส์ใหญ่นะบอกท่านพระราหุลอย่างนี้ท่านพระราหุลตอนนั้นก็พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนอยู่นะพูดถึงเรื่องของการที่เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเรื่องขันธ์5เอตอุปชาของเราบอกให้ท ทําอนาปานสติฮะนะด้วยความเป็นผู้ที่บอกง่ายด้วยด้วยความเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาด้วยท่านผู้ฟังเราก็พยายามจะสอดส่องดูแลทําการศึกษาแหละว่าอนาปานสติเป็นยังไงนะพอตอนเย็นแล้วกลับมาจากบิณฑบาตแล้วออกจากที่หลีกเล่นแล้วเวลาเย็นเราก็ไปถามพระพุทธเจ้าละทีนี้ว่าอนาปานสติเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าอุปัชฌาย์เนี่ยได้บอกให้ทําอย่างนี้เอาไว้แต่เราจะไม่เป็นคนว่ายากละเราจะเป็นคนว่าง่ายก็เลยไปถามข้อมูลนี้กับพระพุทธเจ้าสิ่งที่งงมากที่สุดเลยนะท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้นะท่านผู้ฟังได้ไปอ่านนี่ก็คือว่าถามเรื่องหนึ่งตอบเรื่องหนึ่งแต่ท่านพระราหุลถามเรื่องอานาปานสติเอ้าพระพุทธเจ้าทำไมตอบเรื่องธาตุ4ธาตุ5นั่นมันเป็นเรื่องที่งงมากคือถ้าเราทราบอัธยาศัยของสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเราจะทราบแล้วว่าธรรมะอันไหนเหมาะกับใครแต่พระพุทธเจ้าทราบอยู่ซึ่งสิ่งที่จะคลายความกำหนัดในกายได้เนี่ยก็คือพิจารณาโดยความเป็นธาตุพิจารณาโดยความเป็นของไม่สวยงามพระพุทธเจ้าจึงแยกแยะให้เลยนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุแยกแยะออกมาแล้วมันมีแต่ของไม่สวยงามมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายพวกเนี้ยมันเป็นของที่ไม่สวยงามอยู่ในกายนะให้ข้อมูลตรงนี้สำคัญก่อนนั่นคือที่พระองค์พูดไปตั้งแต่ตอนเช้าไปบิณฑบาตนั่นน่ะเรื่องของรูปเนี่ยคือตรงนี้นะมาตอบตอนเย็นนี่แล้วตอบนี่ก็ไม่ใช่คำถามที่สามเณรราหุลถามด้วยซ้ำนะถามเรื่องอานาปานสติแต่ตอบคำถามที่ตัวเองชงไว้ตั้งแต่ตอนเช้าในเรื่องของรูปนะว่ามันมีธาตุ5อย่างนี้นะซึ่งปกติเราจะได้ยินแต่ธาตุ4ท่านผู้ฟังเนี่ยมั้ยแต่เฉพาะตรงนี้ตัวเองเป็นธาตุ5นะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุช่องว่างหรือเรียกว่าอากาศธาตุนะซึ่งคือดินน้ำไฟลมมันประกอบกันนะอะไรที่มันว่างๆอยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้คือธาตุช่องว่างเราก็ได้ตรัสถึงเรื่องทำ6อย่างแล้วก็อานาปานสตินะให้ข้อมูลเยอะมากนะกับท่านสามเณรราหุลตอนเป็นวัยรุ่นนะกำลังเป็นผู้ใฝ่ศึกษาแต่พระสูตรที่2นี่ก็เรียกว่ามหาราหุโลวาทสูตรในส่วนที่3แต่คือตอนนั้นท่านพระราหุลเนี่ยเป็นพระแล้วนะอายุ20ยังไม่ทันจะครบพรรษาด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระราหุลเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วแต่ตอนนั้นก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีละแล้วก็เลย10ปีแรกของการประกาศธรรมจักรแล้วช่วงนั้นท่านพระราหุลมีอินทรีย์แก่กล้าแต่ก็ว่าอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยหมายความว่าพร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่มีอะไรบ้างนั่นก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีความแก่กล้าแต่แก่กล้าในลักษณะที่ถ้าเผื่อว่าก็เหมือนกับผลไม้ที่มันแก่แล้วอยู่บนต้นเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยเนี่ยพร้อมแล้วเขียนนิดเดียวก็หลุดเลยพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็จึงเรียกท่านพระราหุลมาเนี่ยฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยชวนท่านพระราหุลไปหลีกเล่นกันแต่ซึ่งการฉันข้าวตรงนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วไปทําสมาธิติวเข้มกันเนี่ยแสดงว่าการรับประทานนี้ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคมาละนะรับประทานเสร็จแล้วต้องมีกายเบาแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ชวนท่านพระราหุลไปที่ป่าอันธวันนะด้วยความคิดที่ว่าตอนนี้อินทรีย์แก่กล้าละนะถ้าพูดถึงเรื่องของศรัทธานะก็ต้องดูที่โสดาปัตติยังคสีนะคือมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลบริบูรณ์เรื่องของวิริยะก็พูดถึงเรื่องของสัมมาประธาน4ในการที่จะเอาความอกุศลออกไปจากใจทำสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาให้มากขึ้นมีการทำจริงมีการแน่วแน่จริงในเรื่องการทำความเปลี่ยนสตินั้นก็ดูที่สติปัฏฐาน4แสดงว่าท่านพระราหุลในตลอด10กว่าปีของการบวชมาเนี่ยมีการศึกษาหาข้อมูลมีการปฏิบัติจริงปฏิบัติจังด้วยทำให้อินทรีย์คือสติของท่านเนี่ยตั้งมั่นมากขึ้นในสมาธินั้นแก่กล้านั้นก็ดูที่ฌานทั้ง4และมีฌานสมาบัติอย่างน้อยก็ใน4ขั้นทำได้มีความเข้มแข็งมีความชำนาญในการเข้ากันออกส่วนเรื่องของปัญญานั้นก็พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4แต่แสดงว่าท่านก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมากนะว่าต่างๆเป็นยังไงยังไงแต่มีความแก่กล้าในอินทรีย์ทั้ง5อย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกมาติวเข้มท่านผู้ฟังในการติวเข้มเนี่ยก็คือเป็นการทบทวนสอบทวนสอบถามเช่นถ้าเผื่อว่าเราต้องการจะทดสอบว่าเด็กคนนี้ก็ต้องสุขุนได้ไหมเราก็ต้องถามว่า3-2เขาก็ต้องตอบว่า7อ้าวถ้าตอบว่า7มันผิดมันต้องเป็น6แต่ถ้า7 4เขาตอบ25ไม่ได้ต้องตอบ28ถึงจะถูก แต่การสอบถามการติวเข้มตัวต่อตัวในลักษณะนี้ในทางธรรมะเนี่ยคือถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงคนที่มีความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาจะต้องตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราก็ต้องตอบว่าเป็นทุกข์แต่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราคำตอบก็ต้องตอบว่าไม่ควรแต่แทนที่จะเห็นว่ามันเที่ยงมันสุขเห็นว่ามันเป็นอัตตาสิ่งที่เราควรจะต้องเห็นก็คือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นอนัตตาคือเห็นว่ามันเป็นอนัตตาแล้วจะต้องไม่ยึดถือและไม่ควรจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้นใน3คำถามเนี่ยท่านผู้ฟังนั่นเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าถามท่านพระราหุลนะไม่ได้ถามรอบเดียวนะรอบหนึ่ง3ครั้งนะไม่ได้ถามแค่3ครั้งแต่ถามถึงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายและใจถามถึงเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วก็ธรรมารมถามอย่างเงี้ยไป6รอบถาม6รอบแยกไปอีก5อย่างนั่นก็คือแยกเป็นรูปเป็นตาแล้วก็อายตนะภายในใช่มั้ย6อย่างอายตนะภายนอกอีก6อย่างยังรวมถึงวิญญาณการรับรู้ก็ที่เข้าไปรู้ทางอายตนะต่างๆเหล่านั้นอีก6อย่างยังรวมถึงผัสสะคือสัมผัสที่เกิดทางอายตนะทั้ง6นั้นอีก6อย่างยังรวมถึงสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณที่เกิดทางอายตนะทั้ง6ทางนั้นอีก6อย่างนะถามกัน3รอบในทั้งหมด30อย่างเนี่ยรวมเป็น90ครั้งท่านผู้ฟังนะถ้ามีคนมาถามท่านผู้ฟังเนี่ยว่าสิ่งนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็ตอบว่าไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วถ้าเขาถามต่อว่าไอ้ที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเราก็ตอบว่าเป็นทุกข์ถูกไหมเขาก็ถามต่อว่าไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเราก็จะตอบว่าไม่ควรถูกไหมแล้วเขาก็ถามต่ออีกแล้วไอ้นั่นน่ะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็ตอบว่าไม่เที่ยงถูกไหมถามกันอย่างเงี้ยท่านผู้ฟัง90รอบอะโอ้โหมันไม่เบื่อได้ไงเบื่อเลยท่านผู้ฟังท่านพระราหุลถูกถามถูกติวเข้มตัวต่อตัวขนาดนี้90รอบเบื่อเลยท่านผู้ฟังเบื่อนายไม่ใช่เบื่อเซ็งนะนายแล้วมันคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็พังเลยทีนี้สามารถละอาสวะได้ทำให้อาสวะสิ้นไปได้มีวิชาแจ่มแจ้งขึ้นอวิชาหายไปพูดง่ายๆคือบรรลุเป็นพระอรหันต์นะพวกเทวดาที่ตามไปฟังเนี่ยก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคือเป็นโบนัสเพิ่มขึ้นมาหลังพวกเทวดาพวกนั้นก็บรรลุเป็นโสดาบันนะพูดง่ายๆคือเรื่องตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกให้ท่านพระอรหันต์ก็คือปล่อยวางนะเราจะไปยึดถือทำไมสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาปล่อยวางซะถ้าเราพูดว่าปล่อยวางซะปล่อยวางซะเนี่ยในสังคมนี้เขาพูดกันโอ้ยปล่อยวางเธอถ้าอย่าไปยึดถือมากเลยลูกมันก็เป็นอย่างนี้เออปล่อยวางเธอผัวมันก็เป็นอย่างนี้อย่าไปยึดถือมากเลยเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้รัฐบาลเป็นอย่างนี้ผู้คนเป็นอย่างนี้ปล่อยวางเธอปล่อยวางเธอมันวางไม่ได้นะบางคนวางไม่ได้ถือเอาไว้แต่ทำไมพูดว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยมันง่ายเหลือเกินแต่มันทำไม่ได้นั่นก็เพราะว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเนี่ยมันถึงจะวางได้แต่ถึงการที่จะทำความเข้าใจว่าโอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันไม่ควรจะยึดถือเอาไว้ก็วางเสียนะพูดกันง่ายๆอย่างนี้แหละว่าให้ปล่อยวางนี่แหละจะวางได้หรือเปล่ารอบเดียว2รอบ3รอบไม่เข้าใจใช่ไหมถามอีกแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามท่านผู้ฟังในโลกนี้แต่ท่านผู้ฟังไปถามไม่ว่าจะเขียนจดหมายมาถามหรือส่งข้อความทางเว็บไซต์มาถามก็ตามอ่ะไอ้3คำถามนี่สามารถตอบได้หมดเลยนะท่านผู้ฟังแต่บางคนเห็นแสงเวลานั่งสมาธิบางคนมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นแต่บางคนจิตใจเป็นแบบนี้เหมือนตัวสั่นเหมือนมดกัดเหมือนมีความคันเหมือนตกเหวเหมือนลอยขึ้นถามก่อนว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลามันเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแสดงว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วเราตอบได้เองเลยว่ามันไม่เที่ยงเอาละไอ้ที่มันไม่เที่ยงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์กันแน่อันนี้เราก็ตอบได้ทันทีเลยว่ามันเป็นทุกข์แน่นอนเราจึงไปสงสัยมันเราจึงมีความเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงแต่มันจะมีความเป็นทุกข์แน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยเราควรจะเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงนะว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปเห็นมันว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ย มันควรเหรอตอบได้เลยว่ามันไม่ควรก็ในเมื่อเราไม่ควรจะเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราเราจะถามอะไรแล้วจะไปถือไว้ทำไมเราจะต้องไปสงสัยอะไรก็วางมันเสียจะวางได้เร็วหรือช้ามันอยู่ที่อินทรีย์จะมีความแก่กล้าหรือยังจะศรัทธาเรามั่นคงในคำสอนของพุทธะไหมอย่างกรณีของท่านพระราหุลเนี่ยเป็นภิกษุเต็มตัวแล้วยังไม่พอพรรษาก็ตามแต่ว่ามีการสั่งสมความรู้เป็นพระหูสูตรเป็นผู้ใฝ่ศึกษาตั้งแต่แรกๆบวชเป็นสามเณรเป็นเหล่ากอกองสมณะศึกษาหาความรู้เรื่อยมามีท่านพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์ก็ถึงวันที่สำเร็จผลเป็นอรหัตผลท่านผู้ฟังลองนึกถึงบรรยากาศในวันนั้นที่ป่าอัมพลัตติกาในนครสาวัตถีนะพ่อสอนลูกคือพระพุทธเจ้านี่แหละสอนท่านพระราหุลจริงๆเลยล่ะนะสอนกันนั่งสมาธิกันอยู่ตรงนั้นนะมีเทวดาร่วมกันเข้าไปฟังด้วยติวเข้มกันอยู่ด้วยคำถามนี้อยู่90รอบถามในหมวดธรรมะอายตนะภายในทั้ง6อายตนะภายนอกทั้ง6วิญญาณทั้ง6ผัสสะทั้ง6สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเอาขันธ์5รวมกับอายตนะ6ทั้งภายในภายนอกผัสสะด้วยวิญญาณด้วยเนี่ยให้เกิดความเข้าใจกันไปเลยละว่าอะไรที่มันเที่ยงเนี่ยมันมีไหมคำตอบที่เราจะได้เลยว่ามันไม่มีและไม่มีอะไรที่มีความเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอนวันนี้ได้นำพระสูตรเรื่องราวของท่านพระราหุลตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยๆพระพุทธเจ้าสอนด้วยอุปมาอุปไมยจนถึงเป็นเณรใหญ่มีความใคร่ใฝ่รู้ในเรื่องหมวดธรรมะต่างๆให้ข้อมูลไว้มากมายพระพุทธเจ้าของเราจนถึงกระทั่งท่านเป็นภิกษุแล้วด้วยความที่ท่านมีอินทรีย์แก่กล้าสะสมมาจึงติวเข้มหมวดธรรมะให้ฟังให้เห็นถึงความปล่อยวางจนกระทั่งท่านปล่อยวางได้หมดจดนั่นเป็นเรื่องราวของท่านพระราหุลที่มีใน3พระสูตรหลักๆแต่ที่มาในมัชฌิมานิกายข้อมูลต่างๆมีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วท่านผู้ฟังเราไปหาอ่านกันดูเนี่ยใครควรพิจารณาให้ดีข้อมูลต่างๆที่นอกเหนือจากที่อยู่ในพระสูตรเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้บอกให้ไว้ในที่นี้แล้วและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามในส่วนใดๆเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ก็สามารถเขียนถามกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งมาที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma หรือที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้เรื่องราวบางอย่างมันดีมันลึกซึ้งต้องฟังกันหลายรอบอ่านกันหลายครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ว่ามันคุ้มค่านะในการที่จะเราเห็นพัฒนาการได้รู้ถึงอัธยาศัยของสัมมาสัมพุทธะแต่ทำให้เรามีความแจ่มแจ้งในธรรมะขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร